Annette Schut met het NOS Journaal. 9 mensen met een link met Nederland hebben vandaag de Gazastrook verlaten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn mensen met een Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfstatus en eventueel leden van hun gezin. Ze kwamen vandaag via de grens met Rafah aan in Egypte. Ze worden opgevangen door vertegenwoordigers van België. Het ministerie heeft nog contact met 16 mensen met een Nederlandse link in Gaza. Eurocommissaris Wopke Hoekstra zegt dat er afspraken over fossiele brandstoffen gemaakt moeten worden op de klimaattop. Als dat niet gebeurt, is de top in Dubai mislukt, zegt hij. Hoekstra reist later deze week naar Dubai af als hoogste onderhandelaar voor de Europese Unie. Veel landen en klimaatorganisaties hopen dat er afspraken worden gemaakt over de afbouw van olie en gas. Hoekstra wil daarnaast ook afspraken over een verdriedubbeling van duurzame energie. Een man uit Den Haag is opgepakt voor het stelen van honderden iPhones bij een vrachtbedrijf op Schiphol. De man van 64 deed zich voor als vrachtwagenchauffeur. De diefstal was eind oktober, maar van de dader ontbrak ieder spoor. Daarom gaf de marechaussee beelden vrij aan opsporing verzocht. En dankzij de tips die toen binnenkwamen, konden verdachten worden opgepakt. De buit is nog niet gevonden. De Engelse Voetbalbond heeft Manchester City aangeklaagd vanwege het gedrag van de spelers gisteren. Dat was tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Net toen City de winnende goal wilde maken, floot de scheidsrechter af. De wedstrijd eindigde in 3-3 en vooral Erling Haaland was woest. De Voetbalbond vindt dat het de club niet is gelukt om de spelers zich normaal te laten gedragen. Manchester City heeft tot donderdag de tijd om te reageren op de aanklacht. Het weer, in het zuiden vooral regen. In het noorden is later vanavond natte sneeuw mogelijk. Vannacht is het tussen de 0 en 5 graden. Morgen opnieuw periode met regen, dan 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd veel te lang. Er is een stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld in ons land. En ouders en of kinderen verblijven daardoor langer in een onveilige situatie. Dat bleek vandaag uit onderzoek. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd in Den Haag. Hier is momenteel de expositie Femicide te zien. 12 foto's van vrouwen die omgebracht zijn door hun partner of hun ex-partner. De verhalen die worden verteld door de nabestaanden. En een van die nabestaanden die zit hier bij mij in de bus. Barbara Godwald, welkom in de bus. Dankjewel. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. Barbara, eerst maar even die term. Wat is nou femicide precies? Femicide is moord op een vrouw omdat ze vrouw is. Dus puur om het gender? Ja, het gender heeft echt een grote rol in de moord. In die zin dat er door deze mannen een bepaald verwachtingspatroon is op de rol van het vrouw zijn. En daar wordt niet aan voldaan. En daardoor, dat is dan eigenlijk het motief van de moord. Voor de man om de vrouw te vermoorden, ja, in feite. En wat zijn de cijfers in Nederland? Hoe vaak gebeurt dat? Nou, in het jaar van mijn zus zijn er 44 vrouwen vermoord. Het jaar daarna, het jaar van mijn zus was 2020. Het jaar daarna, 2021, zijn er 38 vrouwen vermoord. En het afgelopen jaar in 2022 maar liefst 48 vrouwen. Zo, dus bijna iedere week? Ja. Eigenlijk wel eens één geval. Je vertelt al, het overkwam jouw zus. Ja. Wat is haar verhaal? Ja, mijn zus was eigenlijk een hele lieve, gezellige, spontane vrouw. En bovenal was ze moeder. Ze werkte op een school als onderdirecteur en kindercoach. Ze kreeg 3 jaar voordat ze vermoord werd een relatie met een man. Daar is ze een half jaar mee getrouwd geweest. De relatie ging snel achteruit. En op het moment dat ze hem wilde beëindigen, is ze vermoord. En je zegt, het ging al snel achteruit. Die relatie, waren er tekenen dat het niet goed ging? Ja, er waren zeker signalen. En bijvoorbeeld van die signalen waren dat ze een keer ruzie kregen in een auto. Dat hij toen enorm hard ging rijden. Hij heeft ook wel eens de hond bedreigd met een schroevendraaier. Dat hij de hond zou afmaken? Ja, dat blijkt ook een teken te zijn bij femicide. Het bedreigen van dieren en van kinderen. Nou, bij haar was het dus de hond. En ook het dreigen met zelfmoord komt veel voor. Voordat er femicide gepleegd wordt. En dat speelde bij hun ook. Dus daar had hij ook mee gedreigd al? Vooraf. Meermaals, ja. Meermaals. En had zij daarover gepraat met jou? Zeker, ze had mij heel veel verteld. Ik wist eigenlijk voor mijn gevoel bijna alles wat er binnen die relatie speelde. Omdat zij gewoon een heel open type was. En we bespraken heel veel bij elkaar. Dus wij waren er eigenlijk allebei wel heel bewust van dat die relatie niet gezond was. Maar we hadden, zeker omdat er geen lichamelijk geweld was, hadden wij niet door dat dat kon uitmonden in femicide. En dat is ook wel waarom we er nu zoveel extra aandacht voor vragen. Dat die intieme terreur, dat daar heel vaak geen lichamelijk geweld bij komt kijken. Ja, want dat is wel ook het eerste waar ik aan dacht, is dat er dan een mishandeling eerst nog plaatsvindt of iets. Maar dat hoeft dus helemaal niet het geval te zijn. Nee. Ik heb het ook wel eens aan mijn zus gevraagd. En zij dacht dus ook, zij heeft me toen nog geantwoord van, nee, ik ben niet bang, want hij slaapt me niet. En een paar weken daarvoor is er wel iets gebeurd. Heeft hij haar een keer een trap gegeven dat ze uit bed is gevallen. En dat is naar mijn weten het enige lichamelijke geweld wat er zich daarvoor heeft plaatsgevonden. Ja. Verder niet. Want je zegt, er zijn eigenlijk wel al een paar signalen wat dan uit zou kunnen monden uiteindelijk in femicide. Maar jullie waren daar niet van op de hoogte dat die signalen zijn. Nee, wij hadden nog nooit van die signalen gehoord. En eigenlijk bij femicide is vooral die controledrang van de ene partner naar de andere partner. Dat is waaraan je kan zien dat het in zoiets kan uitmonden. Daar hadden wij nog nooit van gehoord. Wij wisten dat echt niet. Dan was Gea ook eerder weggegaan en was op een andere manier gekozen om weg te gaan. Ja, precies. Ja, want je zus heet Gea en hij controleerde haar ook? Ja, in die zin dat het is eigenlijk niet echt controleren, maar controlerend gedrag. Maar dat kan bijvoorbeeld ook bestaan uit stalking. Dus, en dat gebeurde ook regelmatig. Dat als er een ruzie was, dan kwamen er geen 5 appjes, maar 80 appjes. En dan ben je iemand echt een beetje aan het beheersen. En dat je bepaalde verwachtingspatronen hebt met welke vriendinnen je wel en niet omgaat. En dat soort dingen. Dan ben je iemand aan het controleren. Ja, want is er een vast patroon wat voorafgaat aan zo'n vreselijke daad? Ja, je hebt een hoogleraar in Engeland, zei Jane Monckton-Smith. En zij heeft een vast patroon ontdekt. Het zijn 8 fases die daar aanval afgaan. Nou, dat begint vaak met dat de pleger al een verleden heeft met geweld of huiselijk geweld. Dan is er daarna, als de relatie begint, dan begint die versneld. Dus dan wordt er een beetje afgedwongen dat je snel erin stapt door bijvoorbeeld lovebombing. En love bombing, wat is dat? Love bombing, dat betekent dat je iemand een beetje overvalt. Dus dan geef je niet een bos bloemen, maar 20 bossen bloemen. En neem je mee op dure vakanties. Of je doet heel veel leuke dingen met iemand. Geeft overdadig veel complimenten. En als je dan iets terugvraagt, wordt het eigenlijk voor de ander heel moeilijk om de relatie weer een beetje te vertragen. Mm-hmm. Waardoor je iemand een beetje versneld dwingt om ook in die relatie te stappen. Oh ja, ja, helder, ik snap hem. Dus eigenlijk, zij zag eigenlijk al een patroon, meerdere fases waaraan je dit zou kunnen herkennen. Ja. In feite. En waarom heeft hij gedaan wat hij heeft gedaan? Weet jij dat? Nou, dat is eigenlijk omdat zij op het moment wilde stoppen met de relatie. Daar had zij voor gekozen omdat ze zoiets had van: ik wil voor mijn dochter niet een vrouw zijn die zich slecht laat behandelen. Dus ik moet hiermee stoppen, want ik ben zo geen voorbeeld voor mijn dochter. En dat is bij hem totaal verkeerd gevallen, omdat in zijn ogen zij hem daarmee heel erg in de steek liet. En dan zou hij ook het niet meer in dat huis kunnen wonen. Dus dat had ook verdere gevolgen. En dat nam hij haar heel kwalijk. En is zoiets dan in opwelling dat gebeurt? Zeker niet. Nee, dat komt ook uit dat onderzoek. Het is van tevoren bedacht dat als het echt uit de hand loopt, dat vrijwel alle plegers deze keuze maken als een soort laatste optie. Dat en hebben van ze tevoren al gemaakt, die keuze. Dat hebben ze al vooraf bedacht. Van als het daar naartoe gaat, dan wordt dit mijn actie. Dat komt uit het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt, er zijn 400 plegers in dat onderzoek ondervraagd en nabestaanden van de slachtoffers. En daaruit kwam dat ongeveer 95% van tevoren deze daad gepland had. En je kan het ook vaak terugzien in de zoekopdrachten van in de computer. Dus dat ze het al in de zoekopdrachten hebben staan van: hoe kan ik het beste een moord plegen? Ja, precies. Hoe is het? Hij heeft jouw zus vermoord. Hoe is dat verder afgelopen? Heeft hij zelf, leeft hij nog? Nee, hij heeft daarna zelfmoord gepleegd diezelfde nacht. Nog. Of ochtend. Ja. Ja. En maar als ik dan de krant opensla, dan zie ik vaak juist familiedrama of iets dergelijks. Dat het een kop boven een artikel. Ja, dat is ook iets waar ik me enorm aan stoor. Want het is natuurlijk geen familiedrama, het is een moord. En bij familiedrama kan je ook voorstellen dat er bijvoorbeeld een koolmonoxidevergiftiging in huis heeft plaatsgevonden. Of dat ze samen hebben besloten om er een eind aan te maken. Dat soort dingen kunnen dan ook allemaal gebeurd zijn. En ik merkte dat ook toen mijn zus overleden was, dat sommige mensen dachten dat er zoiets plaats had gevonden. En dus dat woord eigenlijk ook gebruikte, terwijl jij zei van: nou, dat steekt toch anders in elkaar. Ja, en daar zelf een invulling aan gingen geven. En die invulling was dan soms een ongeluk, maar het was natuurlijk een moord. En je merkte het ook, de politie had een bewuste keuze gemaakt om dit te doen. En daardoor nam de burgemeester het ook over. En die zei toen ook op de uitvaart van mijn zus in de camera dat er niet één, maar twee slachtoffers waren bij dit familiedrama. Ja, dat hebben wij echt als zeer pijnlijk ervaren. Zo. Ja. Wat bedoelde je met bewuste keuze van de politie? Ik heb het gevraagd aan de politie nadat zij verteld hadden wat er gebeurd was. Dus hoe ze om het leven was gekomen, heb ik gevraagd: gaan jullie nu wel zeggen dat ze vermoord is? En zij antwoordden daarop: nee, dat gaan wij niet doen. Want wij willen ook graag de familie van de dader in bescherming nemen. En wat deed dat met jou, dat antwoord? Ik vond, dat heb ik ook gezegd, ik heb toen geantwoord: en Gea dan? En dat vond ik vooral dat ik vooral vond, mijn zus was vermoord, dus laten we in eerste instantie rekening houden met mijn zus. Ja, want zij koos daar niet voor. Zij koos daar niet voor. En zij was ook een type die er alles aan zou doen om bij haar dochter te blijven en een goede moeder te zijn. En dan is haar dit overkomen en dan is dat dat ook uitgesproken wordt, zou voor haar het fijnste zijn. Maar daarnaast is het voor de samenleving ook goed, omdat wij eigenlijk niet, ook ikzelf, niet van tevoren in de gaten hadden dat het zo vaak voorkomt. Mm-hmm. En als we het wel een moord noemen of femicide, dan krijgen we als samenleving ook in de gaten dat het één keer in de 8 dagen gebeurt, alleen al in Nederland. Heb jij ook het idee, omdat het dus een ander woord op wordt geplakt, bijvoorbeeld het woord familiedrama, dat we qua cijfers een foutief beeld hebben? Ja, dat ik had het zelf ook voordat mijn zus dit aangedaan was. Ik had geen idee dat het zo vaak gebeurde. Ik had het ook wel eens op televisie gezien, maar ik had echt geen idee dat het zo vaak gebeurde. En daar ben ik eigenlijk pas na de moord op mijn zus achtergekomen. En de reden dat ik dat niet wist was omdat ik dat niet meekrijg uit de media. Nee, precies. De expositie Femicide met die 12 grote foto's van slachtoffers is vorige week zaterdag geopend in Den Haag. Verslaggever Meerta van der Drift die spreekt voorbijgangers aan. Zo staat er een vader met zijn dochtertje ook te kijken naar een van de foto's. Ik wist niet dat deze knuffel onze laatste zou zijn. 12 portretten van vrouwen die door hun partner of ex-partner zijn vermoord. Bij elke foto staat een verhaal, verteld door hun nabestaanden. Het zijn grote vierkante blokken, 2 meter hoog, 2 meter breed. De foto's zijn niet zwart-wit, maar oranje-zwart. Waardoor er een oranje gloed over de lachende vrouwen valt. En de vrouwen kijken vanuit verschillende hoeken de camera in, maar ze kijken wel allemaal recht in de lens. Dus je hebt het gevoel als je ervoor staat alsof ze je aankijken. Zonder achtergrond, dus je ziet alleen het gezicht. U bent even gestopt om te lezen. Ja, klopt. Ik werd toch wel gegrepen door de foto's. En ja, het is gewoon heel heftig. Het is zoiets wat je eigenlijk niet voor kan en voor wil stellen. En de trein komt langs, ja. Dat zul je wel horen. Het is echt pal naast het station, een plek waar veel mensen langslopen. Dat er dus heel veel mensen langslopen. En ook net zoals daar, dat er dan weer een roos ligt. En dat dus ook veel mensen het zien. En ik hoop ook inderdaad stoppen. En even lezen. U staat te kijken samen met uw dochter? Ja, dat klopt, ja. En ze moet het weten. Ze groeit en ze leert dingen. Dus ze moet ook weten wat femicide is. Want hoe oud ben jij? 8. Mensen moeten dat weten. Dus het moet gewoon bekendheid krijgen. Is het een goede manier om daar aandacht voor te vragen? Blijkbaar wel. Mijn dochter liep hier langs en ze vroeg me wat het is. Wat is femicide? Dus ik zeg gewoon dat sommige namen zijn buitenlandse namen. Dan zeg ik dat in sommige culturen gebeurt dat vaker. Maar gebeurt ook in de Nederlandse cultuur af en toe. We staan voor een portret van Gea. Dit is geen familiedrama. Dit is femicide. Ja. Dus Gea is vermoord door haar man blijkbaar. En dat zegt haar zus Barbara van Gea. Dat gebeurt ook in Nederland. Dat moet niet gebeuren, dat moet ze ook niet accepteren. Dat is niet normaal. Dat ze moet ze niet accepteren dat ze geslagen wordt. Hoe vindt u het dat dat hier op straat te zien is? Nou, wel mooi. Mijn kind die zag het net en die zei van mama, wat is dat? Toen zei ik denk dat het gaat over vrouwen. En een bepaalde manier van stalking. Of ze zijn mishandeld of ze zaten onder emotionele druk. En daar, als je daar gaat kijken, dan zie je rode vlaggen. En dan staat er inderdaad ook toegelicht. Waar je het aan kan herkennen. Precies, inderdaad. Ook dat. Creëert awareness natuurlijk. Waar we op kunnen letten en signalen. En misschien is het wel je buurmeisje die het overkomt. En misschien kun je dan ook wel zien hoe je daarin kan handelen. Of dat je in ieder geval kunt herkennen dat het gaande is. Wat opvalt is dat het zijn jonge meiden allemaal. Ja, het zijn jonge meiden. Het zijn ook knappe meiden. Ze staan mooi op de foto. En dat roept toch ook wel de aandacht. En dat doet ook. Ik ben zelf ook moeder natuurlijk. Dus dan heeft het wel een extra lading om dat zo te zien. Dus ik vind het mooi dat het er is. Ja, hoe is dat? Ja, nou ja, ik ben vooral blij dat ze hier staan, eerlijk gezegd. Omdat ik denk dat het iets is wat eigenlijk heel stil wordt gehouden. Maar wat toch vaker voorkomt dan we denken. En door deze foto's en het verhaal daarachter, ja, hoop ik dat het beter bekend wordt. Maar dat mensen het ook gaan zien dat dit echt iets is waar we actie op moeten ondernemen. Voor zover dat kan natuurlijk. Maar in ieder geval de signalen proberen te zien, te lezen. En dat de Annemiekes of de Nadiens ook inderdaad de hulp krijgen die, die nodig is. Ook al is het voor hen te laat. Ja, dat ging ook over jouw zus in die reportage, Barbara. Wat doet dat met jou om dat te horen, dat dat meisje dat voorleest? Ja, natuurlijk word ik daar emotioneel van. En ik vind het extra speciaal omdat mijn zus zo begaan was met kinderen. Ja, zij was kindercoach. Zo na haar dood eigenlijk toch nog een les geeft aan haar kinderen. Ja, en aan dat meisje, want dat meisje wordt ingelicht. Ja. Op deze manier. Je luistert naar Vijf Dagen. Deze hele week praten we over femicide. Elke 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. En vaak is dat door haar partner of haar ex-partner. En bijna altijd omdat ze besluit uit de relatie te stappen. En mijn gast vanavond is Barbara Godwald. Het overkwam jouw zus dus. Je vertelt haar verhaal. Kunnen instanties voldoende ingrijpen in zulke dossiers? En doen ze dat ook, naar jouw inzicht? Nou, ik denk dat vooral vaak is de eerste die hiermee in aanraking komt, is de politie. Er zijn al verschillende dingen gebeurd en dan op een gegeven moment is er een escalatie waarbij de politie gebeld wordt. En ik denk dat dat het eerste signaal dat er iemand in kan grijpen. En zij moeten ook zorgen dat ze dat goed doen. Dat is bij mijn zus niet goed gegaan. Wat is er niet goed gegaan toen? Hij had op een gegeven moment dus de hond bedreigd. Zij had de politie gebeld. En hij had de schroevendraaier nog in zijn hand toen hij de deur opendeed voor de politie. En ze hebben de ruzie een beetje gesust en haar het advies gegeven om een nachtje ergens anders te gaan slapen. En verder is er geen melding naar Veilig Thuis gedaan. Er is nooit iemand op teruggekomen. Er heeft nooit iemand iets van een terugkoppeling gedaan. En dan neem je eigenlijk, geef je een signaal af naar het slachtoffer dat het niet zo heel ernstig is. En de pleger van het incident, die zal ook natuurlijk niet zeggen op zo'n moment, wij gaan echt hier iets aan moeten doen en ik ga dit oplossen. Dus die maakt gebruik van de politie die daar op dat moment niet op ingrijpt. Dus nadat de politie wegging, ging hij ook tegen mijn zus zeggen dat het een overdreven actie was om de politie te bellen en dat hun niks zeiden omdat het overdreven was. Dus word je ook in die zin gemanipuleerd om niks verder. Ja, en eigenlijk ondersteun je op die manier zelfs die manipulatie. Ja, wat had je zus kunnen doen? Nou, als zij op dat moment tegen mijn zus hadden gezegd, dit is echt een ongezonde situatie. Hier zit een patroon achter en wij willen graag dat je morgen nog een keer op het bureau komt. Of ze hadden een doormelding gedaan naar Veilig Thuis en ze hadden haar bekendgemaakt met intieme terreur op dat moment, dan had zij wellicht iets anders kunnen beslissen. En dan was het misschien voorkomen geweest. Ja, ik denk zelf van wel. Jij denkt dat je zus dan nog had geleefd? Ja, dat denk ik echt. Ja. En dat is ook waarom ik me hier zo graag voor inzet. Ja, want wat doe jij nu? Ik ben, nadat dat met mijn zus gebeurd is, heb ik me aangesloten bij de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. Daar heb ik andere nabestaanden van femicide bij elkaar geroepen. Hebben wij samen een aanpakplan geschreven. En dat hebben we, dus aanpakplan voor femicide met 12 punten erin. En dat hebben we aangeboden aan diverse Kamerleden. Mm-hmm. Daaruit is een rondetafelgesprek gekomen en een debat over femicide. En heeft de minister beloofd dat er begin 2024 een integraal aanpakplan moet komen om femicide te bestrijden. Want dat hebben we dus nu nog helemaal niet. Nee. Lopen wij daarin achter? Wij lopen behoorlijk achter. Ja, eigenlijk heel veel landen hebben femicide ook opgenomen in de wet als strafbaar feit. Dat komt bij ons niet voor. Dat is helemaal niet, staat gewoon niet vermeld in het strafboek? Nee, femicide wordt niet genoemd. Dat hele woord niet? Nee. Dus dat is een van die punten, neem ik aan. Ja, wij vinden echt, juist omdat het een van de weinige moorden is waar een vast patroon in zit. Een vast patroon betekent ook dat je het kan voorkomen. Dat je dat speciaal op moet nemen in de wetgeving, want daarmee geef je ook een signaal af naar de maatschappij van dit hoort niet, dit kan niet en dit gaan wij veranderen. Hoe komt het dat wij daarin zo achterlopen? Ja, ik ben bang dat wij als Nederland toch een beetje een chauvinistisch karakter hebben. Dat wij denken dat dat bij ons minder gebeurt. Nou ja, vanuit de media krijgen we het ook niet echt mee dat het zoveel gebeurt. Omdat die verkeerde term erop wordt geplakt. Ja, maar we zijn in Nederland het land waar het... We zijn de derde op de lijst van Europa. Qua hoeveelheid of qua extreem... Ja, qua hoeveelheid per inwoner. En dat geweld is, heeft dat ook, ziet dat er, is dat extremer ook? Het geweld dat dan uiteindelijk wordt toegepast? Nou ja, als er slachtoffers van femicide, dat soort moorden zijn over het algemeen hele extreme moorden. Dus dat klopt. Ja. Dat is wel het beeld wat er dan bij zit. Waarom is dat? Weet je ik denk zelf dat het ook komt omdat. Ja, het is ook echt een bewuste keuze. Er zit echt haat achter deze moorden. En dat zie je ook in hoe de vrouwen om het leven komen. Ja. Zijn er nou nog specifieke mannen of vrouwen bij wie dit vaker voorkomt? Waar je op kan letten? Uit onderzoek blijkt dat het vaker voorkomt in de beroepsgroep bij politie. Dus politieagenten is de beroepsgroep waarin het vaker voorkomt. En, de plegers? Ja, aan plegers. En bij de slachtoffers zie je dat het ook vaak voorkomt bij vrouwen als ze zwanger zijn. Ja. Dus eigenlijk echt een beetje meer die macho beroep. En een hele vrouwelijke omstandigheid is natuurlijk zwanger zijn. De zwangerschap, ja. Ja. Hoe gaat het nu met jou? Nou, het gaat nu beter met mij omdat ik veel voldoening haal uit waar ik mee bezig ben. Maar het verdriet wat ik heb om wat er gebeurd is, dat blijft. Ja. Maar ik heb inmiddels een beetje geleerd om het verdriet te accepteren dat het blijft. Ze zeggen vaak, je moet het een plekje geven en dat het dan een soort van over moet zijn. Maar ik heb zelf meer zoiets, nee, je draagt dit met je mee en je gaat daar mee leven. Nou, en ik doe dat door me heel erg met dit onderwerp bezig te houden. Ja, je ervoor in te zetten en hopelijk anderen te helpen en te voorkomen dat het iemand overkomt. Ja, klopt. Barbara Godwald, je vertelde het verhaal van je zus die om het leven is gebracht door haar partner en wat er nog steeds misgaat in het voorkomen van femicide. Dank voor je komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks WNL Haagse Lobby met presentator Martijn de Greven. Morgenavond 8:00, dan spreek ik een slachtoffer van partnergeweld. Zij biedt inmiddels hulp aan slachtoffers en aan plegers van huiselijk geweld en stalking. Dat in ieder geval morgen. Bedankt voor het luisteren en voor nu een hele fijne avond. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp.